بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. ولله الحمد والمنة. Aduna bi jeexal nañ ci katanu yalla, jeexal nañ basmala li nga xamantene lu bari la ci lo xamantene war nañ ko ci mëna gis. En tout cas lu ci bari bari gis nañ ko ci alhamdullah. Donte luñ la ci mënti wax itam manam dana am lu dess lu bari bari sax. Ah, nga xamantene mbot yu bare bare bare la suñu borom subhanahu wa ta'ala dexil de telle sorte que sax mbot mi ci bopom sax borom xam xam yi rahmahullahu ta'ala wax nañ ne boko xamé sax yow manam ko xamne da juddou walé silma sax boko xam bo jangale ba amna dal nokoy def dey dal di gis wala ko xamantene manam amul dara niki nonu ngod mu bu ko yor rek lay nga gis lepp dik wa ak yu mel non nga xamantene sax fo xamantene souf so xamne nangouuta sax sax bo xamé mbot mu deug boko ci jangé souf sa day dal di sax gantax bismillah wa bismillah arrahman arrahim kesse wa motax tamit tepi lu toké reuy reuy reuy reuy reuy poson lu mu reuy reuy lu mu am effet bu fekkante na xam nga mbot mu wala bok wax nga ko mom basmala ci te mu deggu ci yow poson bi bu lu mu reuy reuy reuy boko lekke mom kesse kesse kesse lu la lor wa qahi bismillah comme ne ah qissa Khalid ibn Walid radiyallahu anhu wa nga xamantene ba ba mu ne gaaya dina len wonne l'islam moy deug ñu ne ko wonni ko bo ñu ko bëgge won mom ci poson bi nga ñu fay wone mu ne len poson la len ko num len neex ñu def ci dose bam len neex mu tey ko ne bismillah waaw ah ñaan nga moy bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa samil alim ah bismillah ci tour yalla la tambale le di bi nga xamne la yadurru du lor ma ismihi and ak turu shay'un dara fil ardi ci suuf ci wala fis samai du jagen ci samai do wote mom bur yalla as samai moy ki nga xamne mom moy ki deg lepp te nang ngay ñaan al alim moy ki nga xamne tane mom mo xam lepp lolu nak mo waral li nga xamantene manam moy manam ci da nga ci deggal sax li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam ne digeunte bismillahir rahmanir rahim ak ismullahil azim da melni ñu ñuru bot ak wex wex ah manam bo amul ismullahil azim yamal ci bismillahir rahmanir rahim ñom ñaar danaka ben la mo comme ñul ñulu bot ak wex wex rek waaw legui kon sunu borom subhanahu wa ta'ala dañuy digal ñu wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim buñuy tambali jang alquran manam ñu sakku sunu borom subhanahu wa ta'ala mu musul ñu ci shaitané bi bu ko defé ñu am at-takhliya comme ni nga xamna non lañ ko waxe at-takhalli après ñu am at-takhalli ci bismillahir rahmanir rahim bu ko defé manam ñu dugg ci lu bax bu ko defé nak li nga xamne mom lañu wax at tajalli doga ñew moy manifestation ya ci alhamdulillahi rabbil alamin lolu motax wa aljana bañ demé ba tajalliyat yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala defal lañ ko bamu jeex lan lañu jeexale seen wax wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin aw lolu motax manam suñu borom subhanahu wa ta'ala fi motax ordre bi da mata manam lool la manam dañ nan kon a'udhu billahi ñoo ngi muslu ci yalla ci lepp lo xamantene lu ñaawlo lu wara yex ci ñun bismillah manam ci turu yalla lañu tambale liñu wara def wa nak alhamdulillah ci ginnaw ba muñu matale le lepp mota wala fi suma amna baat bu baax buñu wax moy nañ ko tambale ci bismillah jeexale ko ci alhamdulillah wa nañ ko tambale ci bismillah arrahman arrahim jeexale ko ci alhamdulillah rabbil alamin wa lolo wax ju rafet la ndax maana bobu la ëmb te maana bobu mo nekk ci comme li nga xamantene mom lañ waxon manam at takhalli qabla at tahalli thumma at tajalli at takhalli moy am Dakhalli moy nga denc affaire moy dede takhalli moy da ngay deñ wala nga denc ci lepp lo xamne dafa tilim après at takhalli nga rango ci lepp lo xamne dafa set après at tajalli moy ñew yep ñoo bok nit ñeen di bindé tomb bi nekk ci haagi rek moy changer bu ci amé muy xaa bu ci amul muy xaa bu ci bu nekké ci suuf muy jim ñu ñu nuru mota bo deñe ci yu bon yi ba sa ba rango jikko yu bax yi da ngay gis suñu borom subhanahu wa ta'ala nak day daal di commencer à manifester wu manam ci day def dalay defal ay manifestation may di dik et cetera wa processus bobu motax kenn wor ko reere mbir wa wa motax ci taxali gogu ci manam rango gi ci ngay gisé manam motax bismillahir rahmanir rahim fofu la fofu ngay gisé lekkolo gi mu lekkolo alhamdullilah rabbil alamin ndax xam nga bismillahir rahmanir rahim manam moy comme da ngay tambali manam moy xam nga nit yalla dañu wouté ci manam bobu ci martaba bobu daf ci am ño xamantene fiñ ci tollu moy ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah ba'dahu duma gis dara loolu dana gis yalla ca ginnaw lola walu martaba la te du martaba bu ndaw tamit parce que yalla kumu defal xewul de telle sorte que lepp lo gis boko gisee ba pare da nga gis yalla ci ginnaw ne mom mo katanam la dolem sen senam la yalla mo man et cetera ngay gis yalla ci ginnaw mbiri lolu xam nga ni martaba la han yalla ñu ko yalla defal te may ñu ñu rombu ba jall ci bi ci dess moy ma ra'aytu Allah ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah ma'ahu duma gis dara loolul ne damay gis yalla han mu and ak loola wa duma gis dara ñu damay gis yalla mu and ak loola wa manam moy jamono ji may gis mbir mi ci bopom ci lay gisale yalla ci nanam katane yalla man manam sanga ñam ci lola wala ko ku ndike bar da na wa alors que ke mom da na gis mbir mi ba yimu ci ba pare wala gis ko ba analyser ko wala yu mel non ba pare ci ginnaw gi nak ci lay conclure mom ne yalla rek ka man manam mom bala muy conclure ni yalla rek kam nak yoy deng ko deg bu yewu ci mbiri gay ñu ay xolal li ñu defal rek xolal nangaw rek koku donte bu deme ba ci pandaw ko sax da na gis yalla koku bax na koku tanne la koku bax na xewul la ki nga xamantene nak mom day dem ba muy gis mbir ni rek yalla lay gisundok mom wa koko tamit martaba la mo gëna kawé nak martaba ku ñëkke ay yalla ñu fa yalla ñu ko yalla jox rombo lañu jaarale ñu benen martaba bi moy ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah qabla duma gis dara luddul ne yalla la ñëkke gis dabar do nga gis lola lolu mom borom martaba yi kayé ko borom ni nga xamantene sen xol dafa sel suñu borom subhanahu wa ta'ala rek moko ne mo ci ne moy qul inna salati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin la sharika lah la sharika lah wa bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa rasul gum subhanahu wa ta'ala wax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax lolu waxal ne inna salati samay julli wa nusuki samay jamu yalla alal moy nusuk wa wax la wura wa da wa mo comme de ki wax imam al-bukhari radhiyallahu bim wax ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam alifan nuska والعبادة والخلق وتطفلا وهكذا النجباء وا علي فنور نسك ينتي ساسان دا فا تامون جامو يالله علال وا دي تور ديرت مام دي رند اي اي اي اي اي خار غير جيم يالله كيف فوم لو ديمي نك تبسكي يو مل نون وا alla leg mu def ko ngir saraxé yapp wo wala yu mel non dal dal jaamu yalla gog mom ah wala dépenser gi ñi dépenser ala manam di saraxé ci la bok wala ibadatu ak jaamu yalla yaram li ñu lekkolo li tax ñu ibadatu fi di tek jaamu yalla yaram moy nuska gi mu lekkolo rek comme salat xam nga julli mom jaamu yalla yaram la wal khalwata ak bi wet di jaamu yalla di wet di xalat suñu borom subhanahu wa ta'ala te loolu mo ngoy tam mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tiflan ba mu nekké goné mu daari indi nak ben reg daari wax ni hey wa hakadha nujaba'u borom jalaare yu magga gaay yu bax ya ni lañuy mel wa ñom ba ñu nekké goné ci lañuy tam yoy parce que bu démé ba nit ki bu démé ba yalla rek mo koy manam mom lay gis ci lepp mom lay jaamu mom manam mom lepp lu muy gis yalla lay gis d'abord né mom mo bind li mo man li mo xéewale li mom mo indi li mo nangam nang voilà katanam man manam sañ sañam comme niñ ko waxé won ci buntu bi ci njaal bi wa ak yoy yep mom yoy lay gis yoy nak bo démé bay mel nona suñu borom subhanahu wa ta'ala xamal nit def na tajal li ci yow moy manifesté wona la ci yow moy yow ko manifesté wona bu defa sauf que légui yow da ngay gis yalla ci côté bobu motax manaw gis yalla côté bobu rek la wéré manaw gis yalla côté bobu rek la wéré ci aduna fi amma ay gis yalla comme niko yenn de nga ñi nga xamantene tekki wuñu dara han ngir seenu rangati ko ak seenu kafa kay rakkaaju gi ñu rakkaaju taxna ñi wax né dañuy gis yalla leg leg ñu am ba ci ño xamantene dañ nan dañ koy woné sax ñen ñi dem bay taxaw nan mi ngi ni appala mi ngi ni sol yéré bu yex hein ke ñen ñi sax dem ba nan ñoom dañuy japp sikim bi né wa gis na ko mi ngi ni japp na sikim bi hein comme la waji néna da doon wax xam nga da ta sef ci gaay yoy nga xamantene xam nga tekku dara mu nan fi mu nan ko ki yalla la lo gis yalla la mbam mi yalla la mu ne ko waji ne ko kon legui est ce que yow d'accord nga ñëla mbam mi sa bay la da ci li tim gis ñu est ce que d'accord ko wa mbam mi sa bay la lu di do ko non ha wa legui yow yalla nga jël ko ni nan bam mi yalla la man yalla kenen yalla la nangam yalla la ya subhanallah lolou mom manam moy ñepp ño xamantene dañ fi jema baye affaire sharia yi yalla teul difu baye jema baye diine ji di jema nan dañuy tasaw lu di nan dañuy deg waxu nit yalla ci xamuñ ci dara lolou dayeru mom mo taxan bi cheikh hadj malik don wax radelan de len yar nit ñi ci lasra ci anwar te bañ leena yar ci lasra yar leen len ci leer gi moy leeru sharia leeru alquran ak sunna bu leer nañ sharia ak haqiqa mais bu len le yare ci ay mbot li shiru la li nangam la ha affaire yi baati na yeen ko degul yow tamit ngay wax lo xamantene yow xamo ci dara mais ko mu bi xam nga ko legui le fait nga koy deg nga defé ne xam nga ko xam nga ñu bari loolo len nak amna ño xamantene le fait que ñuy deg gaay nit yalla di wax yeen affaire wala ñu gis ko ci ci tire yi ñom dañuy dem ba defene ñom yegg nañ fofu fekk dañ ko fekk ñom manam mo bi rek lañ xam xamuñu fo wax di forme manam forme bari rek lañ deg lañ xam lañ ya rasul kon suñu borom subhanahu wa ta'ala importance bobu nonu am ci manam mom la junju ci tegle gi mu tegle li manam bok na ci bok li mu tegle ñu wax a'udhu billahi minash shaitani rajim ginaaw gi ñu wax bismillahir rahmanir rahim après ñu wax alhamdulillahi rabbil alamin ndax manam tajalliyat yoy yi nga xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala da fay manifester wu ci nit ki comme ni ñu wax sank kon bok manam mana bobu ci la wéré ñu nan gis hein ki day gis yalla ci nan voilà gis gogou mom lañ mëna wax mais pas gisu beut comme niko gaay yu bari foké ñi koy dégg lolu sik nekul ci amul té lolu comme li yenen ci wax sallallahu alayhi wasallam ci hadith bu nek sahih muslim moy hadith dajjal bobu inna rabbakum laysa bi'ara wa'lamu annakum mun ya'lamu annakum lan tarawna rabbakum fi hadhihi ad-dunya xam leen ni seen borom do len ko gis fi ci aduna wa fi ci aduna xam leen ni do len fi gis yalla kep ku len wax ni gis na yalla waxul ben deug ku len wax ni de nga taxna ba kenn gis yalla waxul deug segam yenenti yalla musa ala nabiyina ala afdal fatu sallam la yalla wax ni doko gis doma gis fi ci aduna ana lan ngay xalat ci kenen kepp nak ko xamantene yaangi jël nit ñi di len di duggal ci seen bop ay idée yu ñaaw yoy wala bok ga len di wax wax yo xamne day leunt ba tax ñu tay déggé déggu yu bon yoy yaw yaak ñom yeena yam kepp ay say ngeen nekkal iliman nekkal serigne bu mak nekkal ku lu mëna doon say nga parce que tout simplement yaw da ngay tax nit ñi di nekk ay yéfer wa lan yalla sam suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ci motax cyant gogou mu jox ko valeur mu jox ko dole comme ni abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma wax mune fi cyant da ngay gis suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def ci lamenu xaritam yi sopem yi ndax xabaare na ne han masalan mam adam alayhi salatu wassalam kérok bi nga xamantene mom lañu wal ci mom roh bi dafa wax dafa tisholi wax alhamdulillah d'ailleurs manam bobu motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangal ñu neñ su fekente dañu tisholi nañu wax alhamdulillah ku wax alhamdulillah nak nañ niko yarhamukallah yanala yalla yeureum parce que malaakai lool lañ ko waxon après bu ko defé mëna yahdikumullah wa yuslihu balakum comme ni mam adam tonto won malaakai alayhi salatu wassalam yalna yalla gindi len te rafetal seenu mbir wa yuslihu balakum te yewenal seenu mbir wa wala bok ci benen riwaya yaghfirullahu lana wa lakum yalna ñu yalla jéggal te jéggal len amma ku tisholi te waxul alhamdullilah mom kene du ko wax yarhamukallah te lolou bokku na ci xaq yi nga xamantene mom la julit amal morom julitam moy bu tisholé bu waxé alhamdullilah muné ko yarhamukallah koku akla comme ku ñu nuyu assalamu alaykum bu fay ko comme ku febar ñu war ko séti comme bu déwé ñu war ko julé war ko topoto yoy ay akla yo xamantene julit daf ko amal morom julitam légi par contre bu ko kenn waxé doyna bu ko kenn waxé ci mbolo mi rek doyna comme tan ku ñew fi nuyo assalamu alaykum soxla wul ñepp fay ko bu kenn fayé rek baxna légi baatu alhamdullilah kon mam adam alayhi assalam lool mom la ñëk wax lay won doole bi yenem ci yalla no wax alayhi assalam suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñuko sooré gal gi ba muccu وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين موم موي ابو البشر الثاني نياالو بايو مندي في سوني بو سبحانه وتعالى دا نكو بو وري قال فاذا ركب فاذا استويت انت ومن معك فاذا استويت سو ديمي با ييم مانام با توك لغي نك با استابل خامتاني لغي ندخ ميك ييب تبارك الله دالنا افير بي لغي نك واتش فقل وخال ني الحمد لله ها وا يالا مومو nga xamne moy yello sante moy allazi ki nga xamne najjana moñu musal min al qawmi zalimin ci nit ñi nga xamantene way togn la niki nonu yenent yalla ibrahim ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalam bi nga xamne moy abul anbiya moy baye yenent yi ansa salam suñu borom subhanahu wa ta'ala xabaare nañu ne dafa wax ne alhamdulillah alladhi wahaba li ala alkibar isma'il wa ishaq manam ñu ngi manam cyant ak xaju borom xaju cyant wala deug deug cyant han ali saxla lillah ñal bur yalla rab han alladhi bi nga xamne wahaba li moma jox ala alkibari andak ne dama magge dama dem ba magge moma jox isma'ila ak ishaq alayhima wa ala nabina wa alayhima afdalus salatu wassalam niki nonu mi ngi netali ci qissa manam xewal gi mu defal yent yalla daawuda ak yent yalla ibrahima ala nabina wa alayhima yent yalla sulayman bok yent yalla daawuda yent yalla sulayman ala nabina wa alayhima afdalus salatu wa atamma taslim mune ñom ñu ne alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin mune wa qala alhamdulillah alladhi فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ها ني نه نيوم ñaar dañ wax ne alhamdullilah manam kon sante deug deug sante wala mbolam xaj sante wala aji saxla lillah aji saxla ñel bur yalla allabi bi nga xamantene fadalana moñu gënalé moñu may gënël ala kathirin ci kawlu bare bare bare ñen ay baade ci jaam bi al mu'minina de way gëm ya kon loolu tamit benen bi moy sangi sangi yalla ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ni ko waxal alhamdulillah waqul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa waqul alhamdulillah te ngani mucc yalla nek ci jamm yi nga xamantene mom mo len belli mo len tan ci bir tan ni ngi nonu واحنا كتبوا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقل الحمد لله وقل الحمد لله بيغا خامتاني الذي بيغا خامتاني لم يتخذ ولدا جابيول دوم ولم يكن تنيكوت له نيالكو مسوتا نيك له نيالكو شريك اب بوكاله في الملك تي نغورغي bokku ko kenn walam yakunte de musuta nek loho ñeel ko waliyun ak parano mi nga xamantene ab allié lay doon min dhulli ci sababu ha bari sababu traftange ci sababu soxla o kambiru te nang ko magal takbiran ay magal yu bari manam magal gu reey reey reey kon lolu itam day wane ni manam kon cyant sunna la go xamantene sunna yenenti la alayhi salatu wassalam ñom dañu yag naka jek di sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ha benen barci manam duñu sant suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ ko yag def naka jek voilà manam ñom suñu borom lolu manam ndax kon lolu day wone valeur bi nga xamantene mom la sante yalla am niki nonu alquran bi motax sar bi mu ko ubbe li nga xamantene manam moy ijma'u borom ko xami d'accord nañ ci ne suratul fatiha comme dañ koy wax suratul hamd deja saru sante ndax alhamdu bi mu tambale waye itam manam bismillahir rahmanir rahim bu fekente ne manam ñepp d'accord nañ ñene alhamdulillahi rabbil alamin ci fatiha bi la bok kokku ken wëddi wu bismillahir rahmanir rahim yi lañu wuté comme ni nga xamantene nonu dañ ko jallé won légui bu fekente ne manam suñu borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bismillahir rahmanir rahim bi muy tek ci bop sar yu ne han bamu def sourate tauba ubbeena alquranam ci juromi sar yo xamantene am nañu alhamdullilah ci début wa ci début bi suratul fatiha mo ci jitu momone alhamdullilah rabbil alamin suratul anfal mo ci tegu suratul an'am bo na alhamdullilah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun suratul kahfi tegu ci mun alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman linzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati annahum ajran hasana suratu saba tegu ci mun alhamdulillahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa lahu al-hamdu fi al-ula wal akhirah wa huwa al-hakim al-khabir suratul fatir mo ci tagu juste avant suratu yasin muna alhamdulillah fatir as-samawati wal ardi ja'il al-mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha'u inna allaha ala kulli shay'in qadir kon muy juromi sa suratul fatiha suratul an'am suratul kahfi suratul saba'i ak suratu fatir donc muy juromi sar yi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala def ko ubbe baatu alhamdulillah manam alhamdulillah li nga xamantene nak mom moy bi nek ci debut sourate fatiha moy bi ci gëna matalé moy rabbul alamin bi borom xoo xam ni nak wa rahmatullahi alayhi wute lañu ana sante yi ban sante mo ci gën ban sante mo ci gën li ëpp ci borom xoo xam ni comme niko imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala saxale té néna inshallah bo moy lu gëna dëgë moy sante yalla bi ci gën moy baatu alhamdulillahi rabbil alamin amna ño xamantene nak wax nañ ni sante yalla bi ci gën moy bi mu joxon mom adama ala nabina ala sallallahu alaihi wasallam moy alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu wala manam moy mom la cheikh hadji malik la dara indi ci njal benu kifayatul raqib fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa